یہ بات بیان فرمائی. باقی یہ بات رہ گئی کہ دشمن بہت ہیں، مخالف بہت ہیں، یہود بھی مخالف، نصارہ بھی، مشرکین بھی مخالف، منافق بھی ریشہ دوانیاں کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آگے بھی چل کر بڑی مخالفتیں ہوں گی، بیرونی بھی مخالف ہیں، مخالفت بہت ہے. لیکن آپ یقین جانے، واللہ یاسموک من الناس، اللہ تعالیٰ تجھ کو بچائے گا لوگوں سے، وہ آپ کو ہلاک نہیں کر سکتے اس معاملے میں. یاسموک من الناس حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف خطرہ ہے، دشمنی دشمن ہیں، ماننے والے تھوڑے ہیں، مخالف زیادہ ہیں. تو آپ نے ایک دن یہ فرمایا کہ لیتا من اصحابی یحرسنی اللیل او کما قال، کاش کوئی میرے صحابہ میں سے ایسا ہوتا جو رات کو حفاظت کرتا، پہرا دیتا. آپ نے یہ بات اپنی زبان مبارک سے فرمائی تو خدا کی قدرت کی قدر حضرت سعد ابن ابی وقاص، سعد ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے برادری کے لحاظ سے ماموں بھی ہوتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں ساتویں نمبر پر ایمان لانے والے، تو وہ اپنے ہتھیار لے کر تو سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ کس طرح آنا ہوا؟ تو سعد کہنے لگے، حضرت میرے دل میں یہ بات آئی کہ خطرہ بہت ہے، دشمن ہر طرف سے، تو میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہرا دوں گا. تو حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا، وہ پہرا دیتے رہے، آپ نے آرام کیا. اور پھر یہ ایسا بارہ ہوتا رہا ہے، حضرت حذیفہ بھی اسی طریقے سے کبھی پہرا دیتے تھے. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، تو اس وقت حضور اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور باہر تشریف لائے اور ان پہرے والوں کو کہہ دیا کہ بھائی اب تم چلے جاؤ، اب اللہ نے ذمہ داری اٹھا لی ہے، بس ان کو چھوڑ دیے، جاؤ چلے جاؤ. واللہ یاسموک من الناس، اللہ حفاظت کرے گا اور بچائے گا تجھ کو لوگوں سے. تو ان کو برخاست کر دیا پیرا، اب ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ نے ذمہ داری، یہ پیغمبر کی خصوصیت ہے، کسی اور مبلغ کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا وعدہ ہو. یہ ضرور ہے کہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ تائید خداوندی شامل حال ہوتی ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ گارنٹی حاصل ہو جائے، پہرے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ. یہ پیغمبر کی خصوصیت. پھر اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ایسی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی گئی ہے تو پھر آپ تو زخمی بھی ہوئے، دانت مبارک بھی شہید ہوئے، بہت تکلیفیں اٹھائی. تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں یہ حفاظت جان کی اٹھائی گئی ہے، آپ کی جان کوئی تلف نہیں کر سکے گا. باقی بیماریوں کا آنا، زخموں کا آنا، تکلیفوں کا آنا، وہ ہوتا رہتا ہے، اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، رفع درجات ہوتا ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں، کئی قسم کی باتیں ہوتی ہیں، وہ ہوتی رہیں، لیکن جان کوئی تلف نہیں کر سکتا آپ کی اس معاملے میں. آپ نڈر ہو کر تبلیغ کریں، کوئی آپ کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائے، بالکل نہیں ہو سکتا. یہ بات ہے، بیماری تو آتی ہے، وہ آئے گی، کبھی زخم بھی آئے گا، کبھی پھوڑے بھی نکل آئیں گے، کبھی تکالیف آئیں گی، ان کی نفی نہیں کی گئی. جان کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے، گارنٹی دی گئی ہے کہ آپ کی جان کو کوئی تلف نہیں کر سکتا، آپ نڈر ہو کر یہ کام کریں. باقی یہ بات ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافر لوگ جو ہیں، یعنی کفر پر اصرار کرنے والے، جو معتدل ہوتے ہیں یا حق کے طلبگار ہوتے ہیں یا ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم کو صحیح بات معلوم ہو، وہ نہیں. اصل میں یہ مصر، کفر پر اصرار کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، ڈٹ جانے والے، ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی. ختم اللہ علی قلوبہم، طبع اللہ علی قلوبہم بکفرہا، ان کے کفر اور اصرار کی وجہ سے موریں اور ٹھپے لگ جاتے ہیں، ایسے لوگ ہدایت سے محروم ہوتے ہیں. اب یہ مخالفت کرنے والے جو ہیں خصوصاً یہود اور نصارہ، اور یہ آپ ان سے کوئی توقع نہ رکھیں، یہ مصر علی الکفر ہیں، ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی. ہدایت نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں انصاف ہوتا ہے، جو ضد نہیں کرتا، عناد نہیں کرتا، عنادی نہیں ہوتا اور اصرار نہیں کرتا، اس میں خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ٹھیک بات معلوم ہو، تو ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے. جو ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں کفر پر اور برائی تو ان کو ہدایت نہیں. یہی جملہ فرمایا، ظالموں کو بھی خدا ہدایت نہیں دیتا. جب تک ظالم ظلم پر ڈٹا ہوا ہے ہدایت نصیب نہیں ہوگی. فسق پر جب تک ڈٹا ہوا چھوڑے گا فسق کو اور اس کے اندر نرمی آئے گی، طلب آئے گی، پھر ہدایت کا راستہ واضح ہوگا. تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں. تو یہ تبلیغ کا معاملہ ابتداءً تو عربوں کے اندر، قریش کے اندر ہوا، یہ ضروری تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت سے آپ قومی نبی ہیں، قریش کی سعادت آپ کے ساتھ وابستہ، اور پھر جو آپ کے زبان بولنے والے ہیں ان کی سعادت، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ تمام عالم کے لیے آپ کو ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا گیا، تو وہ ان لوگوں کے واسطے سے جو آپ کے شاگرد ہوں گے، آپ سے فیض اٹھانے والے ہوں گے ان کے ذریعے، اور پھر اس جماعت کا فریضہ ہوگا کہ وہ اس مشن کو آگے لے جائیں. اور اگر وہ جماعت بھی حق پر قائم رہے گی، ثابت قدم رہے گی، تو ان کو بھی اللہ تعالی مدد عطا فرمائے گا، نصرت عطا فرمائے گا. قرآن میں یہ موجود ہے. اور ملوکیت دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، یہ بڑی لعنت ہوتی ہے، امپیریلزم جو ہوتا ہے، شہنشاہیت، ملوکیت وغیرہ، اور اسی طریقے سے ڈکٹیٹرشپ جو ہوتا ہے، جبر و استبداد، یہ ہر طریقے پر ہیلے کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، اور یہ کسی مشن کو نہیں چلنے دیتے. آج بھی یہی بات ہے دنیا کے اندر، یہ امپیریلزم کا غلبہ ہے دنیا میں، ملوکیت کا غلبہ یا ڈکٹیٹرشپ کا غلبہ، وہ نہیں چلنے دیتے. ضرورت ہے کہ جماعت کے اندر کردار بہت مضبوط ہو اور وہ مشن پر پورے طریقے پر قائم ہو، تو پھر یہ ملوکیت قدم پیچھے ہٹائے گی، ورنہ نہیں. یہی حال مصیبت بنی ہوئی ہے. تو پہلے زمانے میں کیسر و کسرا کی ملوکیت کا مقابلہ ہوا، تو آج امریکہ اور روس کی استبداد اور ملوکیت کا مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. مسلمانوں میں تو وہ بات ہی نہیں ہے کہ اپنے مشن پر ڈٹ جانے والے ہوں، خود غرض نہ ہوں، اور علم سے بھی روشناس ہوں، اور ان کے اندر کردار بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ کردار کے بغیر کوئی چیز بنتی، عمل ہو، اعتقاد درست ہو، فکر صحیح ہو، اور پھر کوشش انتہا درجی کریں، تب ملوکیت کی قدم اٹھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں، ناممکن ہے. بڑے ہیلے اور تدبیریں ملوکیت کے اندر ہوتے ہیں، اور یہی حال ڈکٹیٹرشپ کا بھی ہے. یہ بڑی لان روس کے اندر علاقے زیر اثر، جو مسلمان کو سانس، وہ تو اپنی خوشی سے سانس بھی نہیں لے سکتے، اتنے دم گھٹے ہوئے ہیں ان کے. اور چین کے اندر مسلمانوں کا جو حال، ایک صوبے کے اندر جہاں پر 7 کروڑ مسلمان ہوتے تھے، آج 1 کروڑ بھی نہیں ہے، وہاں مار دیے گئے اور تتر بتر کر دیے، اور ایک جگہ رہنے نہیں دیا کہ ان کی اکثریت نہ ہونے پائے، اور کسی کو نماز نہیں پڑھنے دیتے. وہ کوئی آدمی نماز کھلے طور پر، اتنا استبداد ہے. یہ استبداد بھی ایسی لعنت، اور یہ ملوکیت بھی اس سے بھی زیادہ لعنت، کہ یہ اگرچہ خدا کا نام تو لیتے ہیں، کہتے بھی ہم عیسائی ہیں، یہودی ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں کچھ نہیں. یہ بدترین قسم کے دہری ہیں، خود غرض اور عیاش ہیں، اور بہت ظالم ہیں یہ لوگ. یہ ہمیشہ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوم کو اور کچلتے ہیں، اور دیانت کے معاملے میں اسلام سے جتنی نفرت ہے، جتنی نفرت روس کو ہے، اس سے بڑھ کر یہ امریکہ کو ہے اسلام سے. جس طرح وہ نہیں چاہتا کہ دنیا میں مسلمان قوم کو کسی قسم کی کوئی ترقی یا عروج یا کوئی بہتری نصیب ہو, اسی طریقے سے وہ بھی نہیں چاہتا. کیا عربوں کی ترقی چاہتا ہے امریکہ یا مصریوں کی یا لبنانیوں کی؟ ہرگز نہیں. اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ جب کرے گا کچلے گا, اور پروپگنڈا ایسا ہوگا کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارا دوست ہے, حالانکہ ان سے بدتر کوئی دشمن ہی نہیں ہے دنیا. یہ انسانیت کے دشمن ہیں, جہنم کے کندہ ناتراج ہیں یہ سب لوگ. ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی بات کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے کہ آپ کسی قسم کی پرواہ نہ کریں اور اپنا فریضہ مکمل طور پر ادا کریں, اور جو ایسے ڈٹے ہوئے لوگ ہیں کفر شرک پر وہ ہدایت نہیں پائیں گے, ان کی آپ زیادہ فکر بھی نہ کریں. پھر آل کتاب سے خصوصی خطاب کیا گیا, اے آل کتاب لستم علی شین, تم کسی صحیح بات پر نہیں ہو, تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے نہ کردار صحیح ہے, یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو, اور وہ چیز جو خدا نے نازل کی. تورات اور انجیل کو اگر قائم کریں گے تو پھر وہ ماننا پڑے گا کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں, پھر تو ماننا پڑے گا. تورات کو قائم کریں گے, وہ ساری پیشگوئیاں تو موجود ہیں, قرآن کے بارے میں بھی موجود ہیں, پیغمبر آخر زمان کے بارے میں بھی, آخری امت کے بارے میں بھی موجود ہیں, بنی اسماعیل کی ترقی کا ذکر بھی موجود ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح اللہ تعالیٰ بنی اسماعیل کو بھی ترقی دے گا اور وہ دنیا میں غالب ہوں گے, پھر تو اس کو مان لینا چاہیے. تو اے آل کتاب تمہارا کوئی اعتقاد نہیں ہے, کوئی تمہارا دین نہیں ہے, کسی چیز پر تم قائم نہیں ہو جب تک تورات انجیل اور اس چیز کو جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کو قائم نہ کرو. تو جیسا یہود کے بارے میں کہا گیا یہی بات مسلمانوں کو بھی کہی جا سکتی ہے. جو مسلمان اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لستم علی شین, جب تک قرآن کو قائم نہیں کرو گے اکثر و بیشتر باتیں اپنی مرضی سے چلا, شرک کفر کی باتیں اس کو تم اسلام بناتے پھرو, تمام غلط باتیں اور پھر یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں, یہی ہوگا لستم علی شین, کسی چیز پر نہیں ہو. تم قبر پرستی کرو, تم عرس مناؤ, تم یہ رسم رسوم ادا کرتے رہو, تم عیاشی اور بدماشی کا کام کرو, پھر کہو ہم مسلمان ہیں. لستم علی شین جو یوز کی بات ہے وہی ہے, جب تک تم قرآن کو قائم نہ کرو, جب تک تمہاری فکر صحیح نہیں ہو, قرآن کے اصولوں کو نہیں مانو گے, قرآن کی بتلائی ہوئی عبادات کو نہیں مانو گے, اس وقت تم کسی چیز پر نہیں. دعوی دعوی ہے. اللہ نے فرمایا اور بہت سے ان میں سے یہود اور نصارہ اور متعصبین میں سے ایسے ہیں کہ آپ کی طرف جو بات اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کو سن کر اور سرکشی میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ دیکھو اتنی ان کی بدبختی ہے کہ اگر انسان کچھ صلاحیت والا ہو تو اس کو سمجھنا چاہیے, لیکن جو ہدایت خدا نے آپ کی طرف نازل کی ہے اس سے اور سرکشی میں پڑتا, ان کی سرکشی ہی بڑھتی ہے, عناد ہی بڑھتا ہے. لہذا فرمایا فلا تاسا علی القوم الکافرین, یہ آل حق کو اور دیندار لوگوں کو بھی بات سمجھائی گئی. جو آدمی اصرار کر رہا ہے کفر پر اور برائی پر, ایک حد تک اپنا فریضہ ادا کرو اور باقی اس کے پیچھے نہ پڑو, نہ افسوس کریں آپ اس قوم پر جو کفر پر اصرار کرتی ہے. کہ مبلغین کو اور آل حق کو تسلی دی گئی, جو آدمی اصرار کرتا ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے کسی طریقے پر اخبار کو, زیادہ درپے نہ ہو, چھوڑ دیں, خدا تعالیٰ ہی اس کو سزا دے گا اور اس کی گرفت سے وہ نہیں بچ سکے گا. آپ اپنا فریضہ اچھے طریقے پر ادا کر دیں, آپ کا ذمہ اتنا ہی ہے. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. ان الذين آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے والذین ہادوا اور جو یہودی ہوئے والصابئون اور سابی خطے والے والنصارہ اور نصرانی من آمن جو شخص بھی ان میں سے ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر اور اس نے اچھا عمل کیا پس نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. البتہ تحقیق ہم نے دیا بنی اسرائیل سے پختہ عہد اور بھیجے ہم نے ان کی طرف بہت سے رسول. جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا ایسی چیز لے کر جس کو ان کے نفس نہیں چاہتے ایک گروہ کو جٹلا دیا انہوں نے اور ایک گروہ کو وہ قتل کر ڈالتے تھے. وہ حسب انہوں نے یہ خیال کیا کہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے. پھر اللہ نے ان پر ان کی توبہ قبول کی پھر اس کے بعد وہ اندھے اور بہرے ہوئے بہت سے ان میں سے. اور اللہ تعالی دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فریضہ بلکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فریضہ احکام الہی کو لوگوں تک پہنچانا یہ ضروری بات ہے. اس کا ذکر ہوا بڑی تاکید کے ساتھ اور پہلی آیتوں میں یہ اہل کتاب کا ذکر تھا اور اس کے بعد پھر اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات اللہ تعالی نے فرمائی کہ ان اہل کتاب سے کہہ دو کہ تمہارا دین اور مذہب کچھ بھی نہیں ہے تم کسی صحیح طریقے پر نہیں ہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں ان کو صحیح طور پر قائم نہ کرو اس وقت تک تمہارا دین اعتقاد مذہب کچھ بھی ٹھیک نہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما لیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم نازل فرماتا ہے یا جو قرآن یا وہی الہی نازل ہوتی ہے تو ان لوگوں کے لیے مزید سرکشی کا باعث بنتی ہے اور مزید کفر کا باعث بنتی ہے. لہذا آپ ان لوگوں کی فکر نہ کریں اور جو کفر پر اصرار کرنے والے ہیں آپ زیادہ افسوس نہ کریں اپنا فریضہ ادا کر دیں اللہ تعالیٰ خود ان کو سزا دے گا اور خود ان پر گرفت کرے گا. یہ اہل کتاب کی مذمت بھی اللہ نے بیان فرمائی اور ان کی ہر درمی کا ذکر کیا. اب یہ اگلی آیت یہ ترغیب کے لیے ہے تمام لوگوں کو اس میں اہل کتاب بھی ہیں اور دوسرے فرقے والے بھی ہیں سب کو ترغیباً کہا گیا ہے کہ دیکھو انسان کی فلاح اور کامیابی صرف ایمان اور نیک اعمال پر ہے. تو کسی فرقے پر نہیں کسی پارٹی پر نہیں کسی گروہ پر نہیں ہے مدار نجات اللہ کے نزدیک ایمان اور نیکی پر ہے. سب کا فرض ہے کہ اسی چیز کو اختیار کریں کہ جس میں فلاح ہے اور کامیابی ہے غلط بات کو چھوڑ دیں. تمام کا یہ فریضہ ہے کہ نجات نہیں مل سکے گی اور فلاح نہیں حاصل ہو سکے گی. چنانچہ اللہ تعالی نے یہاں بھی سورہ بقرہ میں یہاں بعض فرقوں کا ذکر کیا ہے. سورہ حج کے اندر تمام دنیا کے جو بڑے بڑے فرقے تھے سب کا ذکر کیا ہے. سورہ بقرہ میں بھی اسی طرح اجمالی طور پر اللہ نے ذکر فرمایا ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ ایمان لائے، اور ایمان کا مطلب اللہ کی وحدانیت کو ماننا، اس کی صفات کمال پر یقین رکھنا، اس کے اسماء مبارکہ کی تصدیق کرنا، یہ ساری ایمان کے اندر بات آ جاتی ہے۔ یہاں پر اجمال کے اندر، ایمان کی اجمال میں رسولوں پر ایمان کا ذکر نہیں، حالانکہ خود قرآن میں تصریح ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کہ اللہ کی صفات پر جب آدمی ایمان رکھتا ہے تو اللہ کی صفات میں یہ بھی ہے، رسولوں کو بھیجنا اللہ کی صفت ہے یہ، کہ جو اللہ کی وحدانیت کو مانے گا وہ اللہ کی صفت کو بھی مانے گا، اور رسولوں کو بھیجنا خدا کی صفت ہے، وہ رسول بھیجتا ہے دنیا۔ وارسلنا رسولن، ہم نے رسولوں کو بھیجا، رسولن مبشرین و منذرین۔ اور سورہ بقرہ کی آخری آیت کے اندر، کلنا من باللہ و ملائکتی و رسولی، کتابیں، رسول، قیامت کا دن، یہ سب۔ تو ایمان کا لفظ جب کہا جائے گا تو یہ سب باتیں اس میں آئیں گی۔ اللہ کی صفت میں تقدیر بھی آ جاتی ہے، بعض لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی گمراہ ہیں۔ خلق کل شئ فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا اندازہ ٹھہرایا۔ تو اللہ کی وحدانیت کو جو مانتا ہے، خدا کی تقدیر کو نہیں مانتا، تو وہ بھی ایمان سے خالی ہے۔ تو اللہ کی صفات کو ماننے میں یہ سب باتیں آتی ہیں، رسولوں کا بھیجنا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جزائے عمل کا انکار بھی اسی سلسلے میں آتا ہے۔ کوئی شخص یہ کہا کہ اللہ نے پیدا تو کیا ہے لیکن انسانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی نہ کتاب نازل کیا ہے، نہ رسول بھیجے، نہ وہ انسانوں پر گرفت کرتا ہے، تو وہ انسان بھی کافر ہے، جزائے عمل کا انکار کرتا ہے وہ۔ یہ سب باتیں ایمان کے اجزاء میں ہیں، اور قرآن میں ان کو تصریحاً بیان کیا گیا، من یکفر باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، جو اللہ کی وحدانیت یا اس کی کسی صفت کمال کا اور کسی اسم مبارک کا انکار کرتا ہے، اور خدا کے رسولوں کا، کتابوں کا، ملائکہ کا انکار جو کرتا ہے، ملائکہ اللہ کے سفیر ہیں، کائنات تک جو فیض پہنچتا ہے ان کے ذریعے توسل سے پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے درمیان اور خالق کے درمیان وہ سفرا ہیں، وہ پیغام پہنچاتے ہیں، وہ فیض پہنچاتے ہیں، جو ان کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ یہ ملائکہ بھی اسی کے سب، تو کہیں اجمالاً ذکر کیا جاتا ہے کہ ایمان، اس میں یہ ساری باتیں آتی ہیں، توحید بھی آتی ہے، اسماء بھی آتے ہیں، صفات بھی آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایمان کے اجزاء ہیں، ان الذین آمنوا، اب یہ بطور جماعت یا بطور فرقے کے جو لوگ ایمان لائے، ایمان کا ادعا کیا، تو خالی دعوے سے کچھ نہیں بنے گا۔ حقیقتاً جو آدمی صحیح ایمان لائے گا اور پھر اچھے اعمال کرے گا، اس کو نجات ملے گی، خالی دعوے سے تو بات نہیں چلتی۔ اور جو لوگ یہودی ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، ان کی شریعت کا دور جب تھا، والذین حادو، حادو معنی جو یہودی ہوئے، اور یہود کی مناسبت دو وجہ سے کہی جاتی ہے، صحیح ہے کہ انا ہدنا الیک، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے اندر جو سورہ اعراف میں موجود ہے، جب ان کی امت کے لوگوں سے غلطی ہوئی تھی، پھر انہوں نے اللہ کے سامنے دعا کی، انا ہدنا ہاد یہود ہودن، رجوع کرنا، ہم رجوع کرتے ہیں تیرے سامنے، توبہ کرتے ہیں، اسی سے بعض کہتے ہیں نسلی طور پر یہودا کی جو اولاد ہے وہ یہودی کہلاتے ہیں، جو یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے یہودا. لیکن یہ دوسری بات زیادہ قرین قیاس ہے. جو یہودی ہوئے والسابقون اور سابی فرقے والے، سابیوں کا ذکر بھی ہے قرآن میں متعدد جگہ، اس کے بارے میں اختلاف ہے یہ سابی فرقہ کون سا ہے. لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ یہود نصارہ کی طرح اللہ نے سورہ حج کے اندر مجوسیوں کا ذکر بھی کیا اور مشرکین کا ذکر بھی کیا. سب کو، ایمان والے، یہودی، نصرانی، سابی، مجوسی اور مشرک، اللہ تعالیٰ سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. مشرک تو عرب عجم میں عام تھے، ہندوستان کے مشرک، عرب کے مشرک اور دوسرے ممالک کے مشرک، اور یہود کا فرقہ بھی قرآن کے نزول کے زمانے میں یہ تھا، اس کا بھی چرچا تھا. تو یہودیت اصل میں تورات کے بگاڑ پر جو فرقہ پیدا ہوا وہ یہودی ہوا. نصرانی انجیل کو بگاڑ کر، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو بگاڑ کر نصرانی بن گئے. اور حقیقت میں جو نصرانی تھے یا حقیقت میں جو یہودی تھے وہ تو صحیح لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام کا اتباع کرنے والے اور گویا تورات کی پیروی کرنے والے لوگ، لیکن وہ بگاڑ کے بعد یہ ایک فرقہ بن گیا. اور ایسا فرقہ بنا کہ سب گمراہی کی باتیں اس کے اندر آ گئی، اور کتاب تو موجود ہے لیکن اس میں تحریف انہوں نے اس طریقے سے کر دی کہ معاملے کو بالکل بگاڑ دیا اور خراب کر دیا. تورات کے اندر، انجیل کے اندر اور ان تمام صحیفوں کے اندر جو ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھے، انہوں نے ایسا بگاڑ کیا کہ اس کے اندر کفر، شرک اور تمام بد اخلاقی کی باتیں داخل کر دی، اور ان کو ہی اللہ کے نبیوں کی طرف منسوب کیا. یہ سب اس بگڑے ہوئے دین کو ماننے والے یہودی کہلاتے ہیں اور نصرانی کہلاتے ہیں. سابیوں کا فرقہ بھی ایسا ہی تھا. یہ سابی کون لوگ تھے؟ بعض کہتے ہیں یہ ستاروں کی پرستش کرنے والے، ستاروں کے اندر اثر ماننے والے، اور بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ سابی یہ ایسے تھے جیسا کہ ہندوستان کا برہمو سماج فرقہ، ہندوؤں کے اندر ایک برہمو سماج بھی ہے، وہ تمام مذاہب سے اچھی اچھی باتیں لے کر انہوں نے اپنا ایک مذہب بنا لی. ہر مذہب سے کوئی اچھی بات ملی وہ اس کو اپنے مذہب میں شریک کر لیا. یہ ٹیگور جو تھا بنگال کا فلسفی، جس کو نوبل پرائز ملا تھا اس کی بنگالی نظم پر، یہ برہمو سماجی تھا. ہندوؤں میں بے شمار فرقے ہیں، جینی بھی ہیں اور سناتن دھرمیے بھی ہیں اور آریہ سماجی بھی ہیں، مشرک سارے ہیں، شرک میں سارے ڈوبے ہوئے ہیں. کچھ زیادہ آریہ سماجی جو ہے وہ بہت باہر نکلے، پھر بھی تین معبود ان کے رہ گئے، مادہ، روح، روح کو قدیم مانا، مادے کو قدیم مانا، اور تیسرا برہما جی مہاراج یعنی خدا. تو تین خداؤں میں آ کر وہ بھی پھنس گئے عیسائیوں کی طرح. عیسائی بھی توحید کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو گئے. آگے ان کا ذکر آ رہا ہے یہیں قریب. عیسائیوں کے سب فرقوں پر کفر کا حکم لگایا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ سب کافر ہیں. تو تمام مذاہب سے کوئی اچھی اچھی باتیں لے کر ان کو اپنا مذہب بنا لیا، وہ ایسے ہی تھے وہ سابی. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حسن المحاضرہ فی احوال المصر والقاہرہ، نویں اور دسویں صدی کے حافظ الحدیث، امام جلال الدین سیوطی کے بعد کوئی حافظ الحدیث نہیں آیا اصطلاح، جس کو ایک لاکھ حدیث سند متن کے ساتھ یاد ہو، کرتے ہیں. ان سے پہلے تو ہزاروں حافظ الحدیث تھے سمجھیں ہر دور میں, لیکن اب نہیں ہے, اب حافظ الحدیث نہیں ہے کوئی بھی دنیا میں. جس کو 1,00,000 حدیث تمام متن اور سند کے ساتھ یاد ہو, ویسی تو بہت ہیں. کیا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو 30,000 حدیثیں یاد تھیں؟ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے جو سابق صدر مدرس تھے انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ, بخاری شریف 9 کے زبان یاد تھی, ساری بخاری یاد تھی, لیکن حافظ الحدیث وہ بھی نہیں تھے, کوئی بھی نہیں حافظ الحدیث. اس کو 1,00,000 حدیث سند متن سب کے ساتھ یاد. انہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں اپنے دور میں. عمر تو زیادہ نہیں تھی بیچاروں کی, 65 سال کے قریب امام جلال الدین سیوطی, 500 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں, بڑی بڑی زخیم کتابیں ہر فن کے اندر. اللہ نے بے پلا صلاحیت بخشی تھی ہمارے دور کے, جیسا کہ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ, ان کو تو اللہ نے عمر بھی کافی دی, تقریباً 80-84 سال کی عمر. ان چھوٹی موٹی سب شمار کیا جائے تو کوئی 1500 کتابیں بنتی ہیں, اتنی کتابیں لکھی انہوں نے, تفسیریں بھی ہیں اور حدیث میں بھی اور ہر فن کے اندر, قرات میں, تجوید میں, تصوف میں, سلوک میں, شرح بھی لکھے ہیں مختلف, اور چھوٹے موٹے سب ملا کر اگر رسالے وغیرہ تب 1500 کے قریب بن جائیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے, مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ 10 سپارے قرآن کی روزمرہ تلاوت بھی کرتے تھے, یہی معمول مولانا محمود الحسن دیوبندی کرتا, 10 سپارے روز کی تلاوت کرتے تھے تمام اپنے کاموں کے علاوہ دوسرے, اتنی اللہ توفیق بخشتا. امام محمد رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی دستور تھا, 10 سپارے وہ بھی روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کرتے تھے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس تاریخ جو مصر اور قاہرہ کی تاریخ لکھی ہے, 2 جلدوں میں آئے, اس میں لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے چوتھے پانچویں درجے پر آگے چل کر یرد ان کا پڑپوتا ہوتا ہے, یرد اس کے ہاں اخنوخ پیدا ہوئے تھے, ان کو ہرمس بھی کہا جاتا ہے اور اخنوخ بھی, اور ادریس جن کا نام قرآن میں ادریس ہے, 40 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی تھی اور ان پر بھی صحیفے کئی نازل کیے تھے, 30 صحیفوں کا ذکر ملتا ہے, اور وہ اصل میں ان کی اولاد میں آگے یہ سابی دین تھا, سابی دین ان کی اولاد میں رائج تھا, تو ان کی اولاد میں ایک شخص کا نام بھی سابی تھا اور ان کا مذہب بھی سابی تھا, اور سابی مذہب اصل میں تو صحیح تھا لیکن بعد میں جیسا کہ تمام مذاہب میں بگاڑ پیدا ہوا اس میں بھی بگاڑ پیدا ہوا. اس وقت جو سابی مذہب تھا اس کے 4 اصول تھے, ایک توحید, دوسری طہارت, تیسری نماز اور چوتھا روزہ, یہ 4 بنیادی عبادت اصول اس کے اندر موجود تھے سابی دین کے اندر, جو اصل میں سابی دین تھا, توحید بھی تھی خدا کی, طہارت کا اصول بھی ان کے ہاں مسلم تھا, اور نماز بھی اور روزہ بھی, لیکن بعد میں بگاڑ پیدا ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کا دور جب آیا تو یہ ستارہ پرستی میں ڈوب چکے تھے یہ سب, اور اصل توحید غائب ہو چکی تھی, شرک میں مبتلا ہو گئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالی نے وہ جو سابی دین بگڑ کر کچھ کا کچھ بن گیا تھا, اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو حنیفیت کے ساتھ مبعوث فرمایا. سابی دور ختم ہوا تو اب حنیفیت کا دور آیا, ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. تو بہرحال حضور کے زمانے مبارک میں بعض یہ کہتے ہیں کہ صحابی لوگ ان زبور کی تلاوت کرتے تھے، بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر بس ایسا ہی تھا، بگاڑ تھا، ستاروں کے ساتھ زیادہ ان کا تلبس تھا، بعض اسی واسطے صحابی ستارہ پرستوں کے ساتھ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک فرقہ تھا اور اس کے افراد بھی موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب فرقوں کو یہاں شمار کیا، جو ایمان لائے ہیں وہ، جو یہودی ہوئے ہیں، جو صحابی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو نصرانی ہیں، نصرانی جو عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ناصر ہونے کی حیثیت سے یا ناصرہ کے مقام میں عیسیٰ علیہ السلام رہتے تھے، اس بنا پر ان کا یہ لقب نصارہ ہو گیا۔ جو بھی ہو، یہاں تھوڑے اور سورہ حج میں باقی مشرک اور مجوسیوں کو بھی شمار کر لیا، مجوسی آگ کی پرستش کرنے والے، یہ بھی ہزاروں سال سے چلے آ رہے تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ اب مجوسی، اب بمبئی میں نوساری وغیرہ جو قصبہ ہے وہ، وہاں یہ پارسی ہوتے ہیں، مجوسی ہوتے ہیں، کراچی میں مجوسی بہت ہیں، بے شمار ہیں۔ یہ آگ کی پرستش کا، آگ کے اندر کرشمہ مانتے ہیں، یہ تو مجوسی ہوں یا مشرک ہوں کوئی کسی قسم، جیسا کہ ہندو ہیں، ہندوؤں کا اصل مذہب جو ہے اس کا تو کچھ پتہ نہیں چلتا، مہاتما بدھ کے اصل مذہب کا کچھ پتہ نہیں، کیا وہ یہی مذہب رکھتے تھے جو آج کے یہ چین میں یا ویتنام میں یا شرق الہند میں یا تبت میں یہ جو بدھ ہیں یہ مذہب رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں کہا جا سکتا، بدھ کو تو 3000 سال عرصہ گزر چکا ہے، مسیح علیہ السلام سے بھی 500 سال پہلے گزرے ہیں وہ۔ ان کا اصل مذہب کیا تھا؟ کچھ نہیں۔ کرشن جی مہاراج کا اصل مذہب کیا تھا؟ کوئی نہیں جانتا۔ تاریخ تو ہندوؤں میں تھی نہیں، تاریخ کا معاملہ بھی یہودیوں میں تو تاریخ تھی، یونانیوں میں بھی تھی، پارسی میں تھوڑی بہت، اور ہندوؤں کے یہاں تو تاریخ کا سلسلہ ہی نہیں تھا۔ تو کرشن جی مہاراج یا رام چندر جی کے بارے میں آج سے 5000 سال پہلے کی بات ہے، ان کا مذہب کیا تھا صحیح کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ جو آج ہندو ان کے نام پر پیش کرتے ہیں، یہ تھا، اگر یہ تھا تو وہ مشرک لوگ تھے، لیکن یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ یہی مذہب رکھتے تھے جو آج ہندو رکھتا یا آج بدھ رکھتے ہیں، وہی مہاتما بدھ کا مذہب تھا، جیسا کہ آج کا عیسائی جو مذہب رکھتا ہے یقیناً، کیونکہ اس کا تو قرآن نے ذکر کیا ہے، باقیوں کا ذکر نہیں کیا۔ ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ آج کے عیسائی جو عقیدہ یا جو مذہب رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اس سے بالکل پاک اور بری تھے، ان کے مذہب کے بالکل خلاف ہے، یہ سری شرک ہے اور کفر ہے جو آج کے عیسائی رکھتے ہیں اور جس کو وہ انجیل کی منسوب کرتے ہیں، 100% غلط ہے وہ۔ تو اسی طریقے سے یہ صحابی فرقہ جو تھا، یہ بھی بگڑ کر کچھ کا کچھ ہو گیا۔ اصل میں وہاں نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے بھی وہ صحیح اصول رکھنے والا فرقہ تھا، لیکن بعد میں بگاڑ ہو کر کچھ کا کچھ بن گیا، ستارہ پرستی ان کے اندر آ گئی۔ فرمایا جو بھی ہو، کسی فرقے سے بھی اور کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، من آمن باللہ، جو اللہ پر صحیح ایمان لائے گا، وہ ایمان کی وہی حد ہے، خدا کی وحدانیت، صفات، اسماء، ان سب کو مانتا، اور پھر اللہ تعالی کے نبی، خدا کے رسول، سب کے سب آسمانی کتابیں، ملائکہ جو سفیر ہیں وہ، اور صفات تمام کمال، اس پر ایمان، اور قیامت کے دن پر ایمان، جزائے عمل پر ایمان، ایمان میں ساری بات آ جائے گی۔ جو صحیح ایمان لایا، ایمان کے اجزاء میں سے کسی کو خراب کیا ایمان ٹھیک نہیں ہوگا، جو صحیح ایمان لایا اور قیامت کے دن، جبکہ ایمان اور اس کے ساتھ جزائے عمل، جزائے عمل کی منزل ایمان بالیوم الآخر، ایمان اور جزائے عمل لازم ملزوم ہیں. اسی لیے وہ حدیث جو جبرائیل والی حدیث آتی ہے کہ ایمان، اسلام اور احسان کا سوال کرنے کے بعد انہوں نے اگلا سوال یہی کیا تھا، متسا حضرت قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا جس طرح تجھے معلوم نہیں ہے ایسا مجھے بھی اس کا وقت معلوم نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس وقت آئے گی، لیکن آئے گی یقیناً، نشانیاں اس کی یہ ہیں، اس سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی. تو محدثین یہ کہتے ہیں کہ اسلام، ایمان اور احسان یہ خلاصہ ہے سارے دین کا. تو دین کا خلاصہ پوچھا تو اس کے ساتھ جزائے عمل لازم ہے. اس کا انجام کیا ہے؟ وہ قیامت. اس واسطے یوم آخر پر ایمان. اور ادھر عمل صالح، صالح وہی ہے جس کو اللہ تعالی کی شریعت میں اچھا عمل کہا گیا ہے. نماز اچھا عمل ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، صدقہ، خیرات وغیرہ، یہ سب اعمال حسنہ ہیں. اور اعمال قبیحہ جن کو شریعت برا کہتی ہے، شرک، کفر، نفاق، بدعت، ریاکاری، ظلم، تعدی، چوری، زنا، یہ تمام اعمال قبیحہ جن کو خدا کی شریعت قبیح کہتی ہے، کسی کو فوش کہا، کسی کو ظلم کہا، کسی کو عقل کے خلاف کہا، عقل سلیم بھی ان کو برا کہتے، اعمال صالحہ کو عقل سلیم بھی اچھا سمجھتے. جس آدمی کی عقل صحیح ہو، فٹ ہو، وہ بھی ان کو سمجھے گی کہ ہاں یہ ٹھیک بات ہے. اب ظلم کو کوئی عقل سلیم والا اچھا نہیں سمجھ سکتا، یہ برا کام ہے. تو اعمال صالحہ انجام دیے سو ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں، خوف آئندہ آنے والے واقعات سے. اس لیے کہ جو آدمی صحیح راستے پر قائم ہے، صحیح کام کر رہا ہے، فکر اس کی پاک ہے، ایمان صحیح ہے، اعمال صالحہ انجام دیتا ہے، تو اس کو آنے والے واقعات سے خطرہ نہیں ہوگا، آئندہ کوئی خدشہ، اور گزشتہ واقعات پر غمگین نہیں ہوگا. کیونکہ جس آدمی نے برا کیا وہی غمگین ہوگا، کہے گا کہ فرطنا فی جنب اللہ، افسوس اللہ نے ہم کو موقع دیا، صحت دی، طاقت دی، عقل دی، سب اسباب اللہ نے مہیا فرمائے، مگر افسوس کہ ہم نے کچھ کیا نہ. افسوس ہی افسوس کریں گے اور غمگین ہی غمگین ہوں گے. علامہ فرت تو کی جو خدا کے سامنے میں نے کیسی کوتاہی کی، خدا نے ہر چیز عنایت فرمائی دی. اب یہ اصول نجات بتلا دیا، خواہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو تو خالی کلمہ پڑھنے سے بات نہیں ہوگی، ایمان صحیح ہو، قیامت پر یقین ہو اور اعمال صالحہ ہو، نجات ملے گی. فرقوں پر، پارٹیوں پر نہیں نجات ملتی. بلا من اسلم وجہ للہ وہ محسن. یہودی فرقے پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم یہودی جنتی ہیں، کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا. نصارہ اسی طریقے سے باطل فرقے ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جنت صرف لن یدخل الجنت الا من کان یہودن اور نصارہ. جو یہودی ہے وہی بہشت میں جائے گا، جو نصرانی ہے وہی بہشت میں جائے گا. اسی طریقے سے ہماری امت کے لوگ بھی کئی بات، کوئی کہتے ہیں یہ حسین کا نام لے لو، تازی نکالو، بس سب کامیابی. کوئی کہے اگر یہ جی میلاد منا لو، بس بیڑا پار ہے. کوئی کسی رسم کو لے گا، کوئی کسی بات کو لے گا. کوئی کہے گا جی فلاں بزرگ کا دامن پکڑ لو جی، بس اس کا عرس منا لیا کرو، بس فلاں ہے اور کامیابی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، فلاں کا اصول یہ نہیں ہے کوئی بھی، یہ سب ناکامی کے اسباب ہیں.